salonach oraz na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka. Właśnie wypikała godzina ósma. Dziś mamy piątek, 14 dzień lutego i czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. On zostaje na stanowisku. Opłata od małpek i słodkich napojów. Posłowie będą nad tym pracować na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu. Kontrowersje wokół Romana Polańskiego. Cały zarząd Akademii Cezara podał się do dymisji. Posłowie odrzucili wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Podczas debaty szefa MSWiA bronił premier Mateusz Morawiecki. Wysoko ocenił nadzór nad służbami specjalnymi sprawowany przez ministra. To, że zostaliśmy uchronieni przed zamachami terrorystycznymi, zawdzięczamy skutecznym działaniom służb wywiadu, służb kontrwywiadu. Oczywiście te służby działają na zasadzie im ciszej, tym lepiej. Działają skutecznie, muszą działać skutecznie. Szefa MSWiA chciała odwołać grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Za godzinę Sejm zbiera się na kolejnym posiedzeniu. Zajmie się m.in. projektem ustawy wprowadzającej opłatę od napojów słodzonych i tzw. małpek. Cel zmian to promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów. Szczegóły zna Małgorzata Naukowicz. Pierwsze czytanie projektu wprowadzającego opłatę od napojów słodzonych odbyło się w środę. Uzasadniał go wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mówił, że rząd chce wprowadzić dodatkowe opłaty, by zapobiegać otyłości. W ciągu tej samej dekady odsetek dzieci, które cierpią na nadwagę, wzrósł o 20%. Mamy też właśnie w związku z nadmiernym spożyciem słodzonych napojów w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia szacunki, że każdego roku umiera 1400 osób właśnie w związku z tym, że spożywają za dużo takich napojów i te osoby umierają 15 lat wcześniej. Wiceminister mówił też, że wprowadzenie opłaty od tak zwanych małpek ma przyczynić się do ograniczenia spożycia alkoholu. Wiemy, że ich udział w sprzedaży wzrósł o 20% w ciągu ostatnich kilku lat. To jest zjawisko, które cały czas rośnie i które stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia Polaków. Proponowane przez rząd zmiany krytykowała opozycja. Zdaniem jej przedstawicieli to nakładanie kolejnej daniny na obywateli. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polskie władze wkrótce zwrócą się z oficjalną prośbą do Rosji o umożliwienie organizacji wizyty 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku. Chodzi o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na razie nie potwierdza, czy spotka się z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowym w tej sprawie. Będę w końcu tygodnia na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Wiem, że minister Ławrow też zamierza brać udział w tej konferencji. Zobaczymy, czy będzie możliwość krótkiego spotkania i rozmowy na ten temat, czy nie. Natomiast jesteśmy otwarci rzeczywiście do rozmów ze stroną rosyjską po to, żeby zapewnić możliwość godnych obchodów tej dla nas tak ważnej rocznicy. Wiadomo, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, by godnie uczcić 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wcześniej szef kancelarii premiera mówił, że planowana jest wizyta Mateusza Morawieckiego w Katyniu i w Smoleńsku. Późnym wieczorem do dymisji podał się cały zarząd Akademii Cezara, prestiżowej francuskiej nagrody filmowej. To z powodu kontrowersji wokół Romana Polańskiego. Najnowszy film reżysera, Oficer i szpieg, dostał 12 nominacji do nagrody. To wywołało falę krytyki, głównie ze strony organizacji feministycznych. Już w połowie listopada protesty towarzyszyły przedpremierowemu pokazowi filmu w Paryżu. Feministki przywoływały sprawę znanej francuskiej fotograf, która w dzienniku Le Parisien oskarżyła Polańskiego o pobicie i gwałt. Reżyser jest też ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości po tym, jak w 1977 roku zbiegł ze Stanów Zjednoczonych przed ogłoszeniem wyroku w sprawie o gwałt na nieletniej. Adwokat Romana Polańskiego mówi, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne. Znamy laureatów Złotych Mikrofonów, czyli najważniejszych nagród Polskiego Radia. Statuetki odebrali Anna Lisiecka, Anna Kazoń-Regulska, Róża Świadczyńska, Janusz Graczek, Piotr Kędziorek, Janusz Szydłowski i Artur Wolski. Honorowy Złoty Mikrofon otrzymał Tadeusz Fredro-Boniecki. Nagrody zostały wręczone w Międzynarodowym Dniu Radia. O porannej radiowej kuchni opowiada Krystian Hanke. Staramy się być co najmniej po piątej. Kiedy my tu przychodzimy, to jest głucha noc. Kawusia w naszym ekspresie, który jest naszym wiernym druhem o poranku. Siadamy po dziewiątej w bufecie. Jest redaktor Jaślar czasami doktor Rożek, jajeczniczkę. Pan Krystian lubi luźną, soloną. Pani Ela. Pan Marcin lubi luźną, niesoloną, a pan Filip ściętą, soloną. Na którą ten serwis mam zrobić? Na 15 i ani minuty później. Dobra, no muszę się sprężyć. To pa, na razie, hej. I zawoźniak. Oszalał ten człowiek. Jaki on groźnie się zrobił? Jakiego programu pani słucha? Trójki. Dzień dobry, program Trzecie Polskiego Radia, Halina Wachowicz. Powtórzę dobrze, jeśli pani pozwoli. Dobry, Piotr, tutaj Trójka, kłaniam się. Nikt nie odbiera, nie wiem, podali mi numer. Dobrze się dotrudnię. Prezes, będzie wolniejszy. Dziękuję. Dziękuję za komunik. To był serwis Trójki. Ale nie sportowy, bo sportowy teraz Krzysztof Łaniewski. W dniu Świętego Walentego wszyscy rozkochani w talencie Roberta Kubicy budzą się w świetnych humorach. Nasz kierowca, którego już nie chcą w Formule 1, będzie się ścigał w niemieckiej serii DTM. Postarała się o to spółka PKN Orlen, współfinansując ekipę ART Grand Prix, którą będzie reprezentował nasz kierowca. Nowa seria dla mnie, seria DTM, może nie wszystkim znana, ale tak naprawdę jest to seria bardzo historyczna. Ja pamiętam, jak jeździłem na wyścigi Formuły 3, która akurat startowała w te same weekendy jak DTM. Zawsze te mistrzostwa budziły mnie sympatię i duży respekt, ponieważ mimo, że one są dużo mniej znane niż Formuła 1, jednak szczególnie w Niemczech były to wyścigi ikonowe. Ikoniczne raczej, ale nie czepiajmy się i kibicujmy Robertowi Kubice w Deutsche Tourenwagen Masters. Pierwszy start naszych biatlonistów w Mistrzostwach Świata ikonicznym nazwać trudno. W rywalizacji sztafet mieszanych Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Łukasz Czurek zostali zdublowani i zajęli zaszczytne 17 miejsce. Zwyciężyli Norwegowie. Jak nie w biatlonie, to idzie naszym w bojerach. Znów pokazali plecy konkurencji. Mistrzem świata został Łukasz Zakrzewski, wicemistrzem niezniszczalny Karol Jabłoński. Przypominamy, że spod lodu ich popisy na jeziorze Orsien w środkowej Szwecji obserwowały nieco śpiące, ale okazałe szczupaki, okonie i leszcze. Były 2 srebrne i były 3 brązowe, więc no to już gdzieś taka myśl w głowie się pojawiała. Kiedy w końcu będzie to złoto? No już tyle tych medali było i taka gdzieś tam obawa występowała, no ale dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję naprawdę ulgę i jestem bardzo szczęśliwy. Mówił Łukasz Zakrzewski. Zostajemy przy sportach zimowych i mamy dobre wiadomości z Salt Lake City. Nasze panczenistki Angelika Wójcik, Kaja Ziomek i Natalia Czerwonka wywalczyły brązowy medal w Mistrzostwach Świata w sprincie drużynowym. Szkoda, że to konkurencja nieolimpijska. A propos olimpijskich, tych letnich, zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia w Tokio, szef komitetu organizacyjnego igrzysk prezentuje urzędowy optymizm. Yoshiro Mori zapewnił wczoraj, że koronawirus nie pokrzyżuje planów na najważniejszą imprezę sportową 4-lecia i ta odbędzie się zgodnie z planem. Sporo brawury w tej wypowiedzi w sytuacji, kiedy epidemia dopiero się rozpędza. Wracając na koniec do spraw stricte sportowych, wspomnimy jeszcze o piłkarskim Pucharze Włoch. We wczorajszym wieczornym spotkaniu na San Siro Milan po 1 zremisował z Juventusem i sprawa awansu do finału rozgrywek pozostaje otwarta. Rewanż na początku marca w stolicy Piemontu, gdzie 1,5 wieku temu rozpoczął się proces zjednoczenia Włoch. Znów o sporcie, nie o historii, za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słyszałem, że szwedzkie okonie uwielbiają bojery. Zwłaszcza spod lodu. No oczywiście, że tak. Piątek dzisiaj, no piątek mamy dzisiaj właśnie, zapowiada się pochmurny, choć możliwe są takie momenty, kiedy wyjrzy słońce. Miejscami deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, czyli dosyć paskudnie, temperaturowo trochę ponad zero, no bo mamy tak Zakopane 2 stopnie będą. W Gdańsku i Lublinie 3, w Olsztynie, Bydgoszczy i Warszawie 4, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 5, 6 w Katowicach, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, prezes PSL-u i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje, aby wszyscy kandydaci na urząd prezydenta złożyli jeden wieniec w Smoleńsku w 10. rocznicę katastrofy w imieniu państwa polskiego i wszystkich obywateli popierających różne formacje polityczne. Czy to dobry pomysł? Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałek, powiedziała, że ona Wielki Piątek spędza w domu i w kraju, czyli wstępnie nie powiedziała. Przede wszystkim to powinna być propozycja albo pana prezydenta, albo pana premiera. Jak na razie to widzimy, że sami nie potrafią między sobą się dogadać, kto z kim pojedzie i stąd ten zgrzyt na linii prezydent-premier. Natomiast jeżeli ja jako szef zgrzyt Platformy... Zgrzyt zażegnany jest, bo już Platformy nie wiem, czy pan widział zdjęcie wspólne rzeczników. Na szczęście nie. Natomiast jeżeli ja dostanę takie zaproszenie od pana prezydenta bądź od pana premiera, to będę reprezentował Platformę na wszelkich uroczystościach, bo niestety przez ostatnie 4 lata całkowicie zapomniano o tym, by w sposób godny uczcić tę smutną rocznicę dotyczącą polskiego Katynia, dotyczącą tej tragedii. No właśnie, trzeba pamiętać, że to jest rocznica 10. katastrofy i 80. zbrodni katyńskiej. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o zbrodni katyńskiej na odpowiednim szczeblu dyplomatycznym ją uczcić. Powinien tam być prezydent bądź premier. Powinniśmy również pamiętać, jak zawsze, o 96 ofiarach katastrofy smoleńskiej. Jeżeli będzie inicjatywa, w której dojdzie do takiego wspólnego złożenia kwiatów przez liderów formacji politycznych, to ja oczywiście wezmę w tym udział i nie mam z tym żadnego problemu. Co więcej, uważam, że jest to elementarna przyzwoitość wobec polskiej historii, wobec tej wielkiej tragedii katyńskiej. No i oczywiście wobec tragedii smoleńskiej. Czyli gdyby to składanie wieńca miało się odbywać tam na miejscu, to pan gotów jest wziąć w tym udział? Tak, jestem gotów wziąć w tym udział. Panie przewodniczący, czy gdyby projekt uchwały Sejmu odnoszący się do zakłócania uroczystości zaślubin z morzem w Słupsku i w Wejherowie ograniczył się do potępienia takich zachowań bez, cytuję słów, ubolewania i wstydu z powodu postawy części parlamentarzystów, którzy poparli atak na prezydenta Polski, to państwo byliby skłonni poprzeć taką uchwałę? Wczoraj był test na przyzwoitość i na to, czy ten obóz władzy chce wyeliminować hejt z życia publicznego. Wczoraj posłowie PiS-u przeznaczyli 2 miliardy złotych na zorganizowany przemysł pogardy w telewizji publicznej. Myśmy mówili wyraźnie. Proszę bardzo, ale panu przerwę. 2 miliardy to są nie na zorganizowany przemysł pogardy, ale na przykład na, myślę, że także orkiestrę radiową, którą pan ceni, prawda? Na programy publicystyczne dotyczące kultury, edukacyjne, na TVP Kultura, TVP Historia, Teatr Telewizji, Teatr Polskiego Radia. Także trzeba powiedzieć uczciwie, na co te pieniądze są również przeznaczane. Kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie idzie do kieszeni Jacka Kurskiego. Kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie idzie do prezenterów tak zwanych wiadomości. To są dziesiątki tysięcy złotych, które wpadają do kieszeni ludzi, którzy nigdy nie powinni znaleźć się w mediach publicznych. Ja przeciwko temu będę protestował, dlatego że jest wielu wspaniałych dziennikarzy, którzy chcą pracować w mediach publicznych. I myślę, że ale też niestety, są wspaniali dziennikarze, którzy w tych mediach ale niestety, pracują. W różnych którzy mediach pracują, są różni dziennikarze. Ale niestety dzisiaj Telewizja Polska ma twarz Kurskiego, człowieka, który zamienił media publiczne, telewizję publiczną w rządową propagandówkę, której nie powstydziliby się komuniści w PRL-u. I wczoraj był test na przyzwoitość. Chcieliśmy te 2 miliardy złotych przeznaczyć na leczenie osób z najcięższymi schorzeniami, na choroby onkologiczne. Niestety ten rząd wybrał drogę finansowania pogardy, fake newsów, pasków TVP i To był sprawdzian, więc żadna uchwała sejmowa. Bo pan ciągle mówi, ja wiem, że to jest takie łatwe propagandowo mówić, że ten na hejt, na paski i tak dalej, ale prawda jest nieco bardziej złożona, więc pozostańmy przy swoich zdaniach, że prawda jest nieco bardziej złożona. Znaczy, takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że żadna uchwała sejmowa nie zmieni rzeczywistości, która od 4 lat ma miejsce w telewizji publicznej. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Marnuje się pieniądze Polaków, które mogą być spożytkowane dużo lepiej. Jeżeli dzisiaj słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość chce podejmować jakieś uchwały w Sejmie, to przypomnę, że inicjatorką tej uchwały była pani poseł Lichocka, która pokazała słynny środkowy palec po tym, jak przeforsowała te pieniądze. Znaczy, to był gest, wczoraj wieczorem trwa polemika na ten temat. Czy to pokazała środkowy palec? Ja byłem na tej sali. Czy energicznie pocierała pod okiem tym palcem? Ja myślę, że im więcej ludzi będzie słyszało to tłumaczenie, tym nawet zwolennicy drugiej strony wiedzą. Jak to się odbywało. To znaczy, to jest pokazanie środkowego palca nie nam, bo nas pani poseł nie obrazi. Pani Lichocka pokazała ten środkowy palec tym wszystkim Polakom, którzy myślą inaczej niż ona. To znaczy, to jest prawdziwe oblicze tej władzy. No i tak a zrobią jeśli swoje. Nie pokazała, może jednak nie pokazała, to coś zmienia? Bo ja cały czas pytam o tę uchwałę. Trzeba czy wyjść, gdyby uchwała nie odnosiła się bezpośrednio do parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, czy warto poprzeć taką uchwałę, która myślę, że zmierza do jakiegoś oczyszczenia życia publicznego z naleciałości, które nikomu nie służą? To jest wielka hipokryzja. PiS doszedł do władzy właśnie budując swój kapitał polityczny, bądź na kłamstwie, bądź na zorganizowanym hejcie w stosunku do przeciwników politycznych. Ja przypomnę, co działo się na spotkaniach prezydenta Komorowskiego. To parlamentarzyści i parlamentarzystki PiSu, a w sposób aktywny zakłócali te spotkania. Pamiętam, co działo się w Małopolsce, co działo się na Podhalu. Dzisiaj przede wszystkim Polacy chcą prawdy i potrzebują prawdy. Zamiast zakłamanej pisowskiej telewizji potrzebują normalnych mediów, w których będzie można rozmawiać na argumenty. Jeżeli PiS rzeczywiście chce skończyć z hejtem w parlamencie czy w życiu publicznym, to prezes Kaczyński powinien wyjść na mównicę, przeprosić za zdradzieckie mordy. Pan Joachim Brudziński powinien przeprosić za komunistów i złodziei, chyba że chodziło mu o kolegów, którzy okradali PCK, bądź Piotrowicza Czyli przeprosiny i wtedy wszystko się oczyści, tak? Przede wszystkim. Ale przypominam, że jest pan w medium publicznym i pan tutaj mówi, co pan chce, prawda? Więc nie jest może tak źle z tą debatą w jako mediach. Jako szef partii opozycyjnej, największej, do tej pory nie dostałem zaproszenia do telewizji publicznej, do gościa wiadomości. Znaczy, lider partii, poprzedni przewodniczący, Grzegorz Schetyna, przez 4 lata nie był zaproszony do telewizji publicznej, do gościa wiadomości. Znaczy, to pokazuje macie skalę propagandy. Macie swoich ludzi w radzie programowej. To może oni coś powinni w tej sprawie, jeśli nawet im się nie uda, to może powinni krzyczeć. Od 4 lat tak nie powinno mamy niezrealizowany, być, jeśli państwo tak uważają. Mamy niezrealizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przecież PiS nawet zabrał uprawnienia konstytucyjnemu organowi, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przecież co to jest Rada Mediów Narodowych? To właśnie w tej radzie jest między innymi pani Lichocka. Znaczy, to jest symbol tego, w jaki sposób ta władza podchodzi do mediów publicznych. Ja ubolewam nad tym, bo ja wierzę w to, że państwo, którzy pracujecie w mediach publicznych, ci prawdziwi dziennikarze, bo jest to zdecydowana większość, chcą mediów obiektywnych, chcą mediów, do których zapraszacie, tak jak dzisiaj, polityków opozycji, z którymi możecie rozmawiać. Natomiast telewizja publiczna stała się pasem transmisyjnym, ohydną propagandą, która nie ma nic wspólnego z rzetelnymi mediami, o tym trzeba głośno mówić. Panie pośle, pan powiedział w rozmowie z Super Ekspresem, że nie ma pan szacunku dla prezydenta, czyli prezydent Andrzej Duda nie uosabia majestatu Rzeczpospolitej, nie jest pierwszą osobą w państwie, nie jest reprezentantem najwyższego urzędu. Mam szacunek dla urzędu prezydenta, natomiast nie mam szacunku dla człowieka, który łamie konstytucję, który niestety wpisuje się w ten bardzo zły scenariusz niszczenia Polski, który od 4 lat prowadzi ta władza. Nie mam szacunku dla prezydenta, który wbrew konstytucji nie powołuje 3 prawidłowo wybranych sędziów. Nie mam szacunku dla prezydenta, który z jednej strony mówi o tym, by nie było przemysłu pokarmia, który podpisuje... Rozumiem, a to można pokarmia, oddzielić podpisuje... i osoby, które nie mają szacunku dla działań prezydenta, mogą gwizdać i krzyczeć, nie będę tutaj mówić, na H, Bo takie okrzyki powinien, też się jasno zdarzały. I wyraźnie mówię, nie powinno używać się wulgaryzmów, nie powinno się stosować inwektyw. Ja mówię jasno, panie prezydencie, pan łamie konstytucję, powiedziałem mu to prosto w oczy, znamy się od 8 lat ponad i mówię mu, ja nie mam szacunku dla tego, co ty robisz, Andrzej. Znaczy ja to potrafię powiedzieć no i to jest wprost, w porządku. Patrząc, natomiast... Ale nie mówi pan ty, prawda? Nigdy taki owaki. Do drugiego człowieka tak nie, no nie powiem i powinniśmy pewne rzeczy oddzielić. Jeżeli nam się władza nie podoba, i możemy myślę, o tym że także mówić. Liderzy opozycji, których popierają osoby zachowujące się w ten sposób, też powinny usłyszeć, że to jest nie w porządku. Dlatego trzeba się jakoś od tego dystansować, bo my do niczego nie dojdziemy. Przede wszystkim szacunek głowa państwa powinna budować swoimi działaniami. Przypomnę, że prezydent obiecywał, że nie dopuści, nie odda wymiaru sprawiedliwości w ręce Ziobry. A co zrobił? Dzisiaj wchodzi w życie ustawa, która jest absolutnym zaprzeczeniem trójpodziału władzy. Ustawa zwana przez państwa kagańcową, a przez ministra Wójcika walentynkową, jak zwał, tak zwał. Ale co ona zmienia właściwie? Co, do czego ona różnicy, doprowadzi? Dla mnie nie ma czy ktoś kpi jak minister Wójcik, czy ktoś pokazuje środkowy palec jak posłanka Lichocka. To chodzi o istotę tej władzy. Ta władza pokazuje, nie, że może zrobić wszystko. Środkowy palec jednak jest gorszy chyba. Znaczy szczerze mówiąc... Jeśli on był... Szczerze, tym gestem, co to myślimy, że mógł być. Szczerze mówiąc, ta ustawa jest takim środkowym palcem pokazanym obywatelom. Ta ustawa jest takim środkowym palcem pokazanym wymiarowi sprawiedliwości. To jest ustawa, której nie powstydziłyby się systemy totalitarne. No dobrze, ale ona jest tak to proszę nieprecyzyjna. Powiedzieć, co tam jest najgorszego w tej ustawie? Bo wszyscy mówią kagańcowa, kagańcowa. Właściwie co ona złego uczyni? Dzisiaj każdy sędzia, którego wyrok nie spodoba się obozowi władzy, nie spodoba się ministrowi sprawiedliwości, będzie mógł być ścigany dyscyplinarnie. Kto jest rzecznikiem dyscyplinarnym? Otóż są to ludzie powoływani przez Ziobrę. I teraz, jeżeli do tego dołożymy Izbę Dyscyplinarną, która według Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego nie jest sądem, a niestety nadal wydaje quasi orzeczenia, to mamy dopięty system, w którym każdy, kto wyda wyrok, który się władzy nie spodoba, może być ścigany dyscyplinarnie. Dzisiaj sędzia Markiewicz, prezes Justicji, ma kilkadziesiąt zarzutów dyscyplinarnych, które są tak absurdalne, jak między innymi zarzut za to, że udziela wypowiedzi medialnych. Dzisiaj ludzie, którzy powinni być nieobiektywnie strażnikami niezależności wymiaru sprawiedliwości, mówię tu o Krajowej Radzie Sądownictwa, są wybrani przez polityków i oni zachowują się tak, jakby byli częścią aparatu władzy. I to jest ale straszne. Ale tam też macie swojego człowieka, co najmniej jednego, jeżeli ta KRS jest taka nieprawna, taka zła, no to po co tam poszedł pan senator Zdrojewski? Po to, by wyciągać dokumenty i pokazywać je opinii publicznej. Po to, by pokazywać, jak swoi awansują swoich. Przypomnę, że tak stworzono czyli Krajową on jest Radę takim Sądownictwa. Konradem Wallenrodem w tej jest człowiekiem, tej który ma obowiązek, zgodnie Radzie? Z polską konstytucją jako senator, pokazywać to, co dzieje się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnę, że znalazły się tam osoby, które zawdzięczają swoją karierę obecnej władzy. Są to osoby, które albo awansowały, albo dostały stanowisko od ministra Ziobry. Takim najlepszym musimy przykładem tej zależności łączyć od Ziobry było głosowanie, kiedy nie poparto jego człowieka. Ziobro wrócił na posiedzenie KRS-u, porozmawiał z tymi sędziami i natychmiast decyzja została zmieniona. To nie jest niezależny czyli, organ. Czyli senator, członek KRS-u, senator Bohdan Zdrojewski jest od pokazywania nieprawidłowości w tym ciele, tak? Przede wszystkim od tego, bo opinia publiczna miała dostęp do dokumentów. Dziękuję bardzo. Dostęp opinii publicznej jest bardzo ważny w tej kwestii. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pani redaktor i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 15% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch małego AGD. Na przykład kupując do pary ekspres automatyczny Siemens po 15% rabacie zapłacisz 3059 zł, oszczędzając 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład golarka hybrydowa 3 w 1 Philips One Blade Pro. Teraz za jedyne 199. Prostownica Remington Pro Sleek and Curl. Teraz za jedyne 119 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30, Artur Ewertowski, skrót informacji. To powinno wyjść od pana prezydenta lub pana premiera, tak lider Platformy Obywatelskiej. Borys Budka w programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się do propozycji wspólnego upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej przez kandydatów na prezydenta. Sam przyznał, że jest gotów wziąć udział we wspólnych obchodach. Chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na onkologię, ale ten rząd wybrał paski w TVP. Tak z kolei odniósł się do wczorajszego głosowania nad przekazaniem mediom publicznym rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu. ZUS jest już przygotowany do wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Zapewnia o tym szefowa zakładu Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że wiadomo już, że trzynastka przekazywana będzie w kwietniu i że nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, ponieważ będzie przysługiwała z urzędu. Trzynastka w tym roku ma trafić do prawie 10 milionów uprawnionych. Emeryci i renciści dostaną po 1200 zł brutto. Wypłata trzynastej emerytury będzie kosztowała blisko 12 miliardów złotych. 17% Polaków stale spiera się o pieniądze. Na kwestie finansowe bardziej wyczulone są kobiety niż mężczyźni, a do sporów na tym tle najczęściej dochodzi między życiowymi partnerami. Takie wnioski płyną z badania Quality Watch dla Big Info Monitor. Jak dodano, osoby, które skrupulatnie kontrolują wydatki i stawiają im wyraźne granice, przyznają, że nieprzyjemne sytuacje z partnerem zdarzają się u nich częściej. Z badania wynika też, że kobiety bardziej kontrolują to, na co chcą je naciągnąć dzieci. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed wekslami inwestycyjnymi, które są reklamowane jako inwestycje przynoszące wysoki zysk i będące dobrą alternatywą dla lokat bankowych. Tymczasem w opinii urzędu przedsiębiorcy znaleźli nowy sposób na pozyskiwanie finansowania, który może być niebezpieczny dla konsumentów. Mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Weksel nie podlega bowiem m.in. ustawie o ofercie publicznej czy ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że pieniądze, często stanowiące efekt wieloletnich wyrzeczeń, ciężkiej pracy i oszczędzania, nie są odpowiednio zabezpieczone. Z informacji posiadanych przez urząd wynika, że konsumenci przekazują pieniądze wystawcy weksli, a ten udziela z tych pieniędzy pożyczek innym firmom. Jeśli któraś z nich upadnie, trudno będzie odzyskać zainwestowane pieniądze. Katowice będą gospodarzem kolejnego Światowego Forum Miejskiego. Organizacja największej na świecie konferencji poświęconej polityce miejskiej stawia przed nami ogromne wyzwania, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wyzwania są naprawdę ogromne, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące paneli, panelistów, organizacji tego wszystkiego tak, aby każdy mógł z tego skorzystać na równych zasadach, więc mówimy też o osobach ze specjalnymi potrzebami. W 2022 roku Światowe Forum Miejskie po raz pierwszy odbędzie się w Europie Środkowej. Dziś upływa termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Teraz Polska. Inicjatywa ta promuje wysokiej jakości produkty i usługi już blisko 30 lat. Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące programu budowy 100 obwodnic. Uwagi można zgłaszać do 20 marca. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 820 kilometrów. Dziś też walentynki i z tej okazji Polacy planują wydać w sklepach około 120 zł średnio. Wśród prezentów królują kwiaty i słodycze. Czas teraz na naszą piosenkę dnia. Karaś i Rogucki, a piosenka Katrina. Głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary energooszczędną lodówkę LG Snow Frost o wysokości 2 metrów po 15% rabacie zapłacisz 2379 zł, oszczędzając ponad 400 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i mała wpadka, bo nie było pogody, ale wiadomo, że pogoda taka sobie, że opady, że troszkę słońca niespodziewanie wyjrzy tu i ówdzie, ale Darek się napracował z tymi nazwami, więc nie mogę tego zawieść, bo byłby przecież niepocieszony. W Miłosnej koło Lublina 3 stopnie, Kochany koło czego? Siedlec też 3, Kochanówka, proszę Państwa, koło Lidzbarka, tam 4 stopnie. Miłosna, ale stara za to koło Warszawy, to będzie tych stopni 5. Podobnie będzie również w Kochankowie Połowica. No muszę się oswoić z tymi nazwami, bo nigdy chyba nie używałem w prognozie. Kochanów koło Krakowa, tam 7 stopni. A za granicą Loveland w Ohio, no proszę, czyli kraina miłości. Tam będzie, uj, słabo. Znaczy dobrze, bo zima, minus 4. I co jeszcze mamy? Love Lady w Teksasie, 14 stopni. I Kohalipur w Nepalu. Tam się mogą uśmiechać. 23 stopnie powyżej Celsjusza. Dzień dobry. Walentynów, 2 stopnie. Czuwaj. Trafione. Bardzo ładnie. A teraz Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. To był jeden z największych kataklizmów w dziejach Australii. Niedawne pożary ogarnęły obszar o powierzchni 18 milionów hektarów. 34 osoby straciły życie. Zginęło miliard zwierząt. Spłonęło prawie 6 tysięcy budynków. Na miejscu dramat obserwowali podróżnicy Gabriela Górka-Majnusz i Jakub Majnusz. Naszą podróż zaczęliśmy w miejscach, gdzie te pożary naprawdę były widoczne. Przez cały ten obszar, gdzie one występowały, zarówno przejeżdżaliśmy w momencie tych pożarów, widzieliśmy je gdzieś w oddali i tak samo były miejsca, które przekraczaliśmy, które odwiedzaliśmy już po tych pożarach. Były sytuacje takie, że jechaliśmy czasem i 300 kilometrów po prostu pośrodku niczego. Wokół nas były popalone drzewa, unoszący się ten zapach, taki smog w zasadzie wszędzie wkoło. Był taki moment, że jechaliśmy i w zasadzie w ogóle się do siebie nie odzywaliśmy przez 2 godziny, bo było w ogóle ciężko cokolwiek powiedzieć, widząc to, co się tam wydarzyło. Faktycznie to jest ta gigantyczna skala. W telewizji można usłyszeć różne rzeczy, ale tak naprawdę usłyszenie to jedno, a zobaczenie tego na własne oczy to jest naprawdę zupełnie inne przeżycie. Bycie tam w trakcie tych pożarów, setki kilometrów popalonych miejsc, też zamknięte drogi, ilość gdzieś tam strażaków jadących w stronę pożarów, to było naprawdę przerażające. To nie był pożar parku. Jak sobie porównamy te obszary, no to tak jakby cała Europa nagle stanęła w ogniu. Czy wy się nie baliście? Tutaj podziękowania dla mojej małżonki, która jak tylko dowiedziała się o tych pożarach, to no nie było dnia, żeby nie sprawdzała aktualności, bo tu trzeba przyznać, że funkcjonowanie stron internetowych plus informacji odnośnie gdzie jest pożar, jak wyglądają drogi, to było na dość dobrym poziomie. No i tu Gabi po prostu codziennie sprawdzała, czy jest przejezdna droga, czy będziemy bezpieczni, czy jest ryzyko gdzieś po prostu w okolicy jakiegoś rozprzestrzeniania się mniejszego pożaru. A jak na to, co się dzieje i na to, co ich spotkało, reagowali Australijczycy, no bo spadł na nich gigantyczny kataklizm. Widać było w niektórych wioskach napisy, że dziękują strażakom za uratowanie życia. Widać też było, przejeżdżając przez takie małe wioski, że były popalone drzewa i nagle był kawałek zielonej trawy i dom pośrodku tej trawy i widać było, że strażacy też starali się chronić ich życie i za to na pewno bardzo dziękowali. Widać też było wśród nich takie zjednoczenie, że każdy każdemu próbował pomóc. Gdzieś tam pojawiały się strony, gdzie można było się zgłosić, że ktoś potrzebuje pomocy albo zgłosić, że ktoś może przyjąć kogoś w sytuacji kryzysowej. A z drugiej strony było widać, że ludzie też mieli żal do takiej organizacji samej pomocy, bo wiadomo, pożary w Australii były i zawsze będą, bo one są potrzebne, z tego co rozmawialiśmy z lokalną społecznością. One są potrzebne do ogólnego rozwoju, żeby tak jakby użyźnić tą glebę pod kolejne lata upraw. Więc tam to działa na takiej samej zasadzie, zarówno z uprawami, jak i ogólnie z lasami, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało, wszystkie te ekosystemy, żeby odpowiednio działały, to ten pożar jest potrzebny, ale jest potrzebny pożar kontrolowany, czyli te miejsca z reguły powinny być wypalane, ale pod kontrolą. Zaczęły się pojawiać te problemy, że to było później coraz ciężej utrzymać, plus pogoda, która też no, spłatała, że tak powiem, figla w tym roku, bo pożary z reguły zaczynały się tam początkiem stycznia, lutego, trwały może z miesiąc, przechodziły, no i tak jakby sukcesywnie się to co roku powtarzało, a w tym roku te pożary zaczęły się już w październiku. Wcześniej. Dokładnie i ludzie byli tym zaskoczeni, tym faktem. Wszystko się tak nagle szybko rozprzestrzeniało z racji tego, że też były ogromne, wysokie temperatury powietrza w porównaniu z poprzednimi latami, co no, nie pomagało temu, żeby te pożary się zmniejszyły. No i w pewnym momencie nie było widać wsparcia po prostu rządu dla tych strażaków. Oni sami zaczęli się organizować, sami zaczęli tym ludziom pomagać, nieść pomoc za darmo w zasadzie, na zasadzie zasadzie wolontariatu. Czyli co, w pierwszym momencie władze zbagatelizowały ten problem? Z tego, co się dowiedzieliśmy, to tak. Nie było takiego wsparcia na dodatkowe sprzęty. No i problem dość smutny było to, że w momencie, kiedy w jednym momencie te pożary jeszcze były i tam parę dni później nagle przyszły ogromne opady tam w okolicach Brisbane. Dostaliśmy informacje od naszych znajomych, którzy tam mieszkają, że nadeszły ogromne powodzie. Jednego dnia nawet grad bardzo obfity spadł na tamte obszary. No więc tak trochę, no było nam smutno, że z jednej strony ludzie ucierpieli, bo były pożary, bardzo chcieli tego deszczu, żeby te pożary jednak, taki nasz potoczny kapuśniaczek to by nie wystarczył, tylko jednak naprawdę przez długi okres musiałby być duży deszcz i nagle ten deszcz przyszedł, też niespodziewanie i równie niszczycielski. Dokładnie, bo zarówno ten grad, jak i te powodzie, gdzie dostawaliśmy informacje, że są tereny pozalewane, drogi pozalewane i też nieprzejezdne, bo teraz deszcz, a przedtem były nieprzejezdne, bo pożar. No więc no troszkę było tak smutno słyszeć te informacje, że, no, że niby przyszedł ten deszcz, ale jednak też narobił szkód. Zdjęcia z Australii do odnalezienia w mediach społecznościowych programu. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. No właściwie kończymy, ale nie kończymy. Zostało miejsce na jedną piosenkę i pod naporem, chociaż to nie jest żaden koncert życzeń. Ale skoro walentynki, no to pod naporem. Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. Whiskey, you're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy, and honey, I stay strong. Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. On your love all the time.